الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الله رب العزت دین یو ناشنا انداز دی د دې ابتدا هم ډیر ناشنا او انتها هم ډیر ناشنا و هر زمانه کې چې الله رب العزت د خپل بندیانو دینی تربیت او روحانی علاج کړی دی هغې له د خپل طرف نه برگزیده او منتخب شوي نبیان او رسولان را لېږلي وو او کله چې هغې یو قوم ته یو کلي ته یو علاقې ته راغلي اغید الله غو پیغام خلق ته ډیر پاسانه طریقه باندې ورساو او څنګه چې غی بیان کو خلق ته دین خو د خلق اصلاح کولا نو بس د الله شان دی چه اغی قوم او اغی خلق و اغی سرا پا اغی مسئلہ کے اتفاق نکو اغی تے دیر پا بد نظر باندکاتو چه دا زمونگا خیر خوان ندی دا زمونگا دے اصلاح خلق ندی بلکی دی مونگ سر نقصان کئی زمونگا چکم مقامی زور دین دے اگر زمونگ نلری کئی دغسی زمونگ دا مشرانو او دغسی زمونگ داغی خپل مناسب خدایانو دیر زیادت بیزتی کئی او بی قدری کئی مونگ دا دی خبر منلو تنیو تیارو والله رب العزت باغی انبیاء و سرا باغی کلو کی و باغی علاقو کی سکسان پیدا کرو چگی باغا مسئلہ زلط پریوتا و داغی زلط برانا رالا اوگی که با انقلاب راغی اوگی با فورن پوشو دا انبیاء و باغی دعوت باندی ناغی با کلا داغی انبیاء و سرود ری دل او داغی نبی مخواستا چی مونگا دی خپل قوم تا بیان کو مونگا پا دی باندی خپوئی گو اگی او بیان نشورو کلو او قوم تا بی دیر پا خواگا پستاوی چی گورده دا اللہ پیغمبران دی اللہ ری لگلی زمونگا دی اصلاح دا پارا زمونگ دا دین دا پارا زمون خیر خواهی کوي مونږ د ډیر لوی تباہی نه بچ کوي د دنیا او د آخرت د عذابونو نه مصیبتونو نه او مونږ ته ډیر صحیح لار خي مونږ ته د امن او د عزت لار خي غریب بیان شروع کو ولې قومونه به دومره په ضد کې رااله دومره په غوسه کې به رااله دومره په غضب کې چې کله به هغه انبیاء کرام هم قتل کړل دا هغه مرګري به هم قتل کړل. سوره آل عمران کې دا مضمون راغسته و ان الذین یکفرون بآیات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ کوم خلقو چې د الله د آیاتونو انکار وکړ به حرمتي وکړه رضی وکم نور پسې هغه پیغمبرانو قتل کړل نبی اور پسې هغه مؤمنانو قتل کړل چیغی دا انبیاء و پزیبان دی اولارو او دا غی غزی مواری اغسطی وا نی پری خود بس در دی مسئلی اول دنیا تا درت لو حالو چل رب العزت وی او پدا سی الفاظو باندی وی چیغی که بیا دا خبری زینشتنو چیگه نسو کوی چی نا دورا خوبا چرته یو پیغمبر وکنه خامخا چې خلقو با داغا قدر کلی احترام بے کلی او پا اغا باندی با ایمان امراولی اغلا بے دیر دا عزت او دا امن زیم ور کلی ولی پیغمبران خامخا دا اللہ تا دیر نیک بندیانی واللہ رب العزت وینا اپا کل ما جاءکم رسول هر وقت کی هر وخت کې چراغ لیتا استا الله وی پیغمبر بما لا تهوا انفسکم فغه مسله توحید باندې چې زړونو نه غوښته بس دې سره زړونو اتفاق نه کینو لا تهوا انفسکم نفسونو نه قبلولا نیمنلا کاره به وی چې مونږ دې تنه یو تیار اللہ وی تاسلو یو کلاو یو ڈلاو قتل کلاو بلم دروغ جنکلا دا اللہ تاریخ بیان کد انبیاو چا میشه بس دوا سکار شوید دا نچه وسگنی مونگا پریشانیو چا مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت کو مسئلہ دا پیغمبرانو پیغام خورو مسئلہ بنیادی دا ایمان او دا اسلام کو او خلق اتفاق نکی ور سرا چه دا سنگا چل لے شکر دی چه دا اللہ کتاب شتا چه اگه که مونگا او گورو نو طول دی واقعاتو نڈک دی طول موسیٰ علیہ السلام بیان کی دی فرعون پا دربار کی اوم دغا مسلوہ تا کی چه حل لکا اعلان تزکا اے فرعون استا خو حدا چزان پاک کی د ډیرو زمانو غندا عقیده دي دا ځان پاکه مستا صفای لراغلیو مستا نه انسان جوړو مستا نه ټول دا عقیده غندګي او پلیتل ریکو نو استا خو حدا داسې واهدیک الى ربک فتخشا مونتا تا غلار خيو چیغا سیده ستارب ترسیده لیدانو او یریگا داسې به دعوت ورکړي. او هغې څه وي فرعون دوره په دې مسله بدو ګڼلو چې اول یې هغه خلقو ته ووي خپل قوم ته ووي چې ووجنې دا موسی علیه السلام او د ده ملګري او د دې اهل و عیال او بچي وی وجنې خو چې هغې حرکت نه کوه نو فرعون په خپله وي ضروني اقتل موسی ما پرېږدی زی وجنما نه پرېږدم ولی ادعو ربه دے دے اس پر رب تاوازو کی آخر سوجہ وچی دا پدی مسئلہ باندے دا مخلوق دمر نفرت پیدا کی گی پا غیقیم یو رجل مومن دے او غمیدان تراو تا غی خلق تاوی چی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے خلقو دا سی سارے وجنے دا وجلو لائق دے چ هغه صرف دا خبره کوي بل نه چې زما رب الله دی ربي الله سکنزل ندی ستاسو ته پیغور ندی څه د پښتو او د غیرت خلاف خبره نه ده اخر ولي وجنه دردي مسلې شان دي مسلې څومره قیمتي ده مسلې کې څومره لذت ده مسلې کې څومره امن دی او حیا ده او چې دی په مخلوق ته وګورو نو بالکل نه تیاریږي دی ته نن هم دا مسلې هغه شان دي چې نبی علیه السلام ویلي و بدای الاسلام بغریبا او سیعودو کما بدا دا اسلام چې په اول کې ښکاره شو نوم ناشناو هر چا وی چې دا څه وی دا څنګه خبره کوي او بیا به هغه ناشناوالي ته واپس شي دا سو خبر راشی چې خلق په ناشنا غنی چې دا خو مونږ ته ندی اوری دلی دا خبره چې اوری نو دا به اوری ښا وی دا خبره خو مونږ ته ندی اوری دلی ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة فی آبائنا الأولین مشران خو دا سنو ویلی نو قرآن د دې مسلې حیثیت دا بیان یعنی. چې دا په دې طریقه دنیا تر اغلی راخه نو زینو کنه د دې مسلې د پاره زینو د هر شي د پاره زینو د خلقو په دې رو کې هم وو د خلقو په کورونو کې هم وو خو لیکن د دې مسلې د پاره نه د چا په کور کې زینو نه د چا په دې را کې زینو نه د چا په جمعات کې زینو نه پرې هودو دوه مدادا چې دا مسله چې چا دنیا تراولې ده کغم بیا یې کرام او کا پاغي پسې داغي مرګري داغي تابعدارو داغي صحابه کرام د ټولو د پیجنګلې علامه قران دا ذکر کړی ده هر یو پیغمبر چې بیان کوي نو دا سره خامخاوي چې ما اسالکم علی من اجر اے خلقو گور استاسو ناس غوارم نام استاسو ناس مطالبنکم پتمنیم ان اجری الا علی رب العالمین زما اجر پاغ بانده دے کنا چه دچا خدمت کوم دچا دین رسوم دچا توحید بیانوم نو بس اغا با اجر راکی کنا دے اجر سوک پورا کولی شی توبہ توبہ ہر پیغمبر داوی خواب د دې اجر څوک نشي پورا کوله ولی ځکه قران کریم وی سوره کهف کې قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی وی کچره دا دریاب صحیح شي او د دې لپاره چې د الله کلمات لیکي د الله صفات لیکي نو دا دریا به ختم شي دا سمندر به ختم شي اگر که دومره سره نور راوړو من بعد سبعت ابحرن ما نفذت کلمات الله کدي په شانتي و دریا بونه نور شي او سوره لقمان کوي دا ټولې ونی د دنیا قلمونه شي، دا دریابونه به وچ شي، دا قلمونه به مات شي، او مخلوق بستړي شي چې کوم لیک کا پاړه دي په انسانانو کې، په جناتو کې، په ملائکو کې، خو لیکن ما نفذت کلمات الله. نو فسرین پاغی معنو که یو معنی دام کئی چه دا اللہ دا وحدانیت اجر او درجه و مرتبه نختمی گیم و دی کلمه سواب چه لا اله الا اللہ نختمی گی. نام بیاوی استاسو نمونگ سو غوارو یا خلقو تاسو مونگ لسرا که ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. نغوارو استاسونا اجر زمونگا پر عبد مخلوقات بانده ده، دا علامه ده کم آیات چه ماویلی وغی که اللہ رب العزتوی چه اغی صاحب یاسین خلقو تاوی چه خلقو دا دی خبره نمانه، دا خدا سے خلق ده چه ستاسو اصلاح کئی، تاسو تا رشتی نه خبره کئی، استاسو خیر خواهی کئی، او سده نغوالی نه ناخر چه ده داس بنده خبره نشی منلن ده چاو منلشی. من لا اسألکم اجرن و هم محتدون، سغوالی نه او کار دیر صحیح کئی، لار دیر صحیح ده، بغیر سده لالچ نه استاسو خدمت کئی، نو ده دی منل پکار دی کنه گورا سمرا بہتر خبر ہے کولا، سمرا بہتر تقریر و بیان کو حقیل اپری خودو چی بخپو کی دل دل کو بددہ دیم شان دے پہچانی ادا دے چی دا حق بیان سوک کی او حق خوری خلقو کی ناغی کی بددہ سی بطو نخام خائی چی او بداغا پا خبره که سوک شک نشی کوله، سوک بابا که نقصان نشی رئیسته، غلطی با نشی رئیسته، تروس پوری خونه ده نو دینا پس بابا که سراو باسی. او داغی اعلان دایی دا حق پرستو همیشه دا پارا چی خلقو که جا شکی نمونگ دازه ناسوی پڑا گوان ده دو لاسا و دو اخ پی سو شیرا سرا نشتا ده سر تور سر، او چې کوم ځای ته وای نو مونږه تیار یو، ذمہ وار یو. خراشه ته پوسوکه ځان پوکه په مسله باندې مونږ الله دې پاره پیدا کړی، او دغه امکار زموږ دنیا کې نور څه کار نشته کنه. ناخر دې انکار څه مطلب دی بیا؟ نو دا دویم مقامو چې د دې مسلې راوړونکو او بیانونکو او مبلغین اغي سغوالی نه چانه. دریم مقام دار چې ور سره وی چې انی لکم رسول امین هر پیغمبر وی دو انبیاء ذکر کړي سوره شعراء کې، او واړه وی چې انی لکم رسول امین یا خلقو مونږ ستاسو د پاره راغلیو، نو چې تاسو زمونږ نه تخته نوم به دی ونو ته وایو، کدی غټو ته به وایو، کدی خرو غوانو ته به وایو، مونږ تاسو لراغلیو او تاسو یو چې امانتګر یو چې زمونږ په خبره کې به خیانت نه ان شاء الله، تاسو سره به چر خیانت نه کوم. چې دا اصلي به سمو قامي چې مخلوق سره خیانت کو خدا به قیامت کې معلومیږي. ښا دی امت سره ډیر لوی خیانت شو، دغه وجه چې هر پیغمبر وی غوړې زه امین یم، زه خیانت نکوم، ته به تاسو ته خبر کوم چې پاغي باندې اعتراض نشي کېده، هغه ته ګوته څوک نشي نیوي په دنیا کې. دا څومره قیمتي خبره اولی نن داسې خبرې چې څوک ځان ته نومګ دی چې مونږ د مخلوق خدمت کو، مونږ ته دین رسو، او مونږ د انبیاء وارثان یو، دغه حال ګوراغي ولې دا خو تاسو ناسی لګي هغه ته ډیر خلق ناستی کنه، نو چې هغه یو خبرو کې نو ټول په اعتمادو کې کنه هغه څنګه خبرې کوي؟ هغه داسې خبرې کوي وی د لوی ځوان موریدو ما غې په خوب کې ولیدو لوی ځوان وته وی پیرانه پیر وته وی شیخ عبد القادر جیلانی وته وی د بغداد شاهی میران وته وی دا ټول نمونه کنا نو ته وی چا سره د خپل موریدانو غم نشته هغه وته وی چې دا چلو کا چې ما له خپل موریدانو لیس راکا نو یاغو چې راویخ شنو لیس یو لیکه چې سور آغا تا اجی بیا او دشو نویلی دا آغا لیس یو لور کچ داوال چی بیا او دشو نو پیرانی پیر سے ولا کاپی ورکر دیر کاپی تیستی و پوٹو سٹیٹ کنا ویدائیو بزان سر کی دی ادا یو با اللہ رب العزت لورکو ادا یو با ازرائیل علیہ السلام لورکو چه غصر پرتی ادا یو اغا دا قبر سوال جواب چکی انکر منکر اغیل بے ورکو کنا تو بخدت دا دے خلقو یرچ دا پا ممبر بیانے دا جمعی پرز بیانے نو چه سبرا بخلق ناس تینو اغیو پا اعتماد نکی چه دا مولانا سے بویلی دی خدا خبرت یا خدای تو او کلوی هغه ویلو چې زبا ال جنت ته زما چې زما یو مورید پاتې نشي مخکې کوم به ځان پیغمبرانم نشتا د الله نوم نشتا ولی له ته دومره لوی مرتبه ورکه نو یو لیانه منن يرور دا به سوکو منی دیجی که مولیا منی که نا او قبل تقریر که نویوی چه چا بانده سه تکلیف و مصیبت رازی و ساجت و ضرورت تیار رازی نو دا اویا و صحابه کرامو چه بدریین دی بدر که شریک شوی دی داغی نمو نولی که ازان تیوا چوه بس چه ساجت و ضرورت نابا کی چی منزشو نخلق راغی یه منتولی که واس منتخو ده بدریین نمونه نرازی کن نولی کل بای غاره طبعه تا چول یا حق پرستی نتا پوسو کو چی دا کم زیکی دی خلق دی غرک کو اگوی دا یو حدیث کرا غیر وی خیاراتا کن وی دا دا تقیسه پا مجرباتو کی دی یه غا مجربات راتا و خیر دی یره وی او تاسو باندې پیریانو خسرې تخت لراولې یره ما معاف کوي نو یله که زه خو به دې معاف کوم او خدای و دې معاف کی چې تا د دومره دنیا غر کړه اوس هغه ګرځینه د بدرین نمونه بلی کی زګه په نور څو کار نه کی کنه انی لکم رسول امین زګه هر پیغمبر وی چې زه خیانت نکوم ما چې سره وړي د الله رب العزت نه اگه با تاست تا بیانو ما زد زن خبر نکو ما توبه توبه توبه وی نبی علیه السلام دای او زمان مرگری لپا میسج که حدیث راغلیو چه نبی علیه السلام وی جبریل نتا پوسو کو چه ما بانده سوک درو دوی نو تا تس معلومات شده چه داغی سور سواب ده نو جبریل امین ورتاوی چې ما ته د سمندر د ریتی معلومه ده ما ته د اسمان د باران د اساس کی معلوم دي ما ته د دنیا د ونو د پانی معلومه دي خو لیکن ما ته هغه جرس او ثواب نه دي معلوم چې تا باندې یو سړی یو ځل درود وای ما ته ده خدای ته دې بګه سپری خودو دا خدای الله صفات ته چه وللله غیب السماوات والارض چه اسمانونو کی صدی و پزمکو کی دی نداغی علم اللہ تا دیم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بل سوک پای و پوئی گی آخر دا درود سا سرشتا چه سی حدیثو کراغلی تنگی دلی ناخمونگ تا معلوم دی چې نبی علیہ السلام وی پما باندې یو ځل چا درود وی نو الله رب العزت پاغه باندې لس زلوای سم مطلب ان لس بدلی ولا ورکی لس مرتبی ولا ورکی لس اجر او ثواب ولا ورکی او درود دغه دی چې دا مانځ کې پنځه وخت وایو دې ته خو بل نرسی نو دا کوم ځای کې چې دا تا کوم خبره وکړي خدای څومره لوی خیانت د امت سره دی چې هغه خبره کوي چې تبه ګرځې نه به مو می تبه ګرځې نه به مو می او چې قران کې پاړه اړه نه د الله وحدانیت ته اړه نه د پیغمبر تابعداري او سنت ته نو دا نشته الله دغه را لېګلی که دی را لېګلی نو دا تا په ډاګه پریښي دي دی ته ډېر سپک ګورې او که بل څوکې بیانې نو هغې سره د بنیتي د هغه ستا دشمن دی چې دې خلقو به صحا لیښه نن د دې توحید او سنت مقابله او مخالفت عوام نه کوي عوام جزان خو یې وروستو په دویم نمبر کې کوي الله دې ورته هدایت وکړي دا د مسلې شان دی شورو شوی څنګه انبیای کرام چې راغلی دي نو کومه خبره کړې ده او به څومره اعتماد ورکړل خلکو لا چې ګورې زوزی موارم د خپل خبرې تر مرګ پورې چې ما سویری نو زو دا غي زموارم هغه کې به ان شاء الله چې غلطي او خطایی نه نن چې جماعت ارشاد توحید و سنت د مخلوق اصلاح کوي او خیرخواهی کوي نو په قران او سنت یې کوي ځکه چې بده سو کبجکشن نشي کول دی باندې اعتراض نشي کوي لا ریب فیه دا دین وته بیانې او دی دین کې چې څومره امن دی هو دور ده چې بس دی او بندا خپل عقیده صحیح شو خپل ما حول صحیح شو نو بس هغه بادشاہ شو هغه ته په دې کور کې امن راغی هغه ته په دې خپل کور کې حیام ما ثابت شو او عزت مو تراوی هغه د دنیا د تکلیفونو او مصیبتونو په امن او امان شو نو ته ملک سکے خدای خپل ځان مطالبه او غوار وکړي چې ځان خپل جون خطیر کې او قران ستا خپل جون صحیح کوي کنه په دې قران کې سدي نبی علیہ السلام در روم بادشاہ ته خط لیگلیو او چی اغاو کو تنو متاثر شو قدرتی دا خدا سے شینه دیکن دے خزلتا کزیگی نو اعلانیو کو چی تاسو دی روم کیو گو رئی چی دا دغی مکی معظمی چی تاسو کراغلی دی زکال تا خوبتلی قافلی کنا دغی تجارتونا در روم او د شام سرو نجی کوشش یو کنو د نبی علیہ السلام خپل خلقو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سره مرګری نوره وستو ویزستا سن تپوس کوم د دې سړی په حق کې جمال خطر علی غلې مال دعوت را علی غلې چې اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشی کنی یته بچ کې د ګران دې سیلاب را روان دی نو تاسو نه ته نکړې ابو سفیان ناس ته نبی علیہ السلام د ترزی دی اډیر نږدې دی وسره هغه بادشاہ ته نه تاسو نه کې لست تاسو ته نکړې دي نو یو تاسو پکې داو چې به ما زایا امرکم دا پیغمبر تاسو ته سوې سو بیانې تاسو سره دا غي سنمونه شته نو ابو سفیان وته وی چه غمان تلوم بے خبر دا کی چه اعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا چه یو دا اللہ بندگی کوئے او غصر شرک مکوئے دے بڑن بے خبر وی امرنا بالصلاة والعفاف والصدق وصلة الرحم ابی اور پسی دا خیستا احکام دی منتا امر کی پمانز باندی مونگ تا امر کئی پا پاک دامنے باندی مونگ تا امر کئی پا رشتیاو باندی چی رشتیاو آیا رشتیاو دی خلاصی حدیث کے رازی چې انسان رښتیا وي په ځان لازم کې چیرې دروغ بچره نه وایم او رښتیا وي وي نو الله سره ولي کله شي چې دا صدیق دی مس خبر ختم شو کنه او چې اوسله دروغ وي ځان ته نساتی او یې زما سي گزارن کی نا ولي کله شي الله سره چې دا کذاب دی نو موږ ته وی چې رښتیا وایې او موږ ته وی چې یو بل سره خپل ولې ساته رشتہ دارای ساته صله رحمی کوم دا څه خسته بیان کوي موږ ته نو دې دین کې خدا دی دې دین کې خواغه احکام دي چې ته تاسو چې او فکر وکړې نو خپل او پوښي شرطه خو زمونږ عقلم منی او تسلیم کوي کنه چې د مور او پلار قدر کوي احسان کوي د خپلوانو خیال ساته پاجزانو غریبانانو باندې رحم کوه یتیمانانو باندې د گاونډي خیال ساته دا کوه او ډیر حکم دا کوي چې صبر کوه غوسه کراشي نو صبر کوه دباو یې کا ځان باندې سخت تیر کا غوسه دباو کا غوسه دباو کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ له دوه مرګری رالو هغه یو سره ډیر بلد او بل وسره نوې راغی وی زما اوس سوال دی او تو سره ډیر کینې پاسې نو ما ته اجازه ته غواړم هغه اجازه ته غوښته نو ویره ولکنه موږ دې تناس چا غراغ جاهل انسان حضرت عمر ته وی چې انک لا تعطین الجزلا تمون د سراکه نه نو بچیان خلق لار سو ورکی ورکی تمون له وینک لا تحکمو بالعدل او ستا فیصله دې انصاف نه دینو نی فغزیبه حضرت عمر غصه شو و اراد ان یوقع او اراده وکړه چې کوړه ولا اخلاصو ما سره وکړار واخو کنه خوې هغه مرګری او خيارو د قران نه خبردارو او ته وی امیر المؤمنین ان هاذا جاهل وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ولله رب العزت پیغمبر ته وی چې پیغمبره معافی ځان سره اوساته چې کوم زین معافی ځان سره اوساته په بیک کې چې دا نه چرته لاله نشي او امر کوا خپل مسله کوا خپل دعوت مپریدا او که جاهلان ارسوین و اعرضان الجاهلین داغی پروا مساتا داغی خبر پڑو که مراول کار بدا نپاتشی و جده و تاوی امیر المومنین غاگو نکو وکان وقافا عند کتاب الله او که دیر بغوصو و جی چابو تا آیاتوی نبس یا بخاموش ولی الا بذكر الله تطمئن القلوب د زړونو سکون په قران کې دی نو چې قران یې نو هغه انسان خپل ځان له صبر ورکول شي خپل غصه دباول شي یوازې غصه نه ډیر کارونه یې چې هغه به رستو په خوشاله چې شکر دی چې صبر مې وکړ شکر دی کني تباہی بشوي وا او الحمدلله وی خدا خویونه او اخلاق صرف غره په قران کې زدکی بل ځای کې نه دا صرف قران کې زدکی چې الله د مؤمنانو صفاتونه کوي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس دا مؤمنان دي چې غوسه ولا راشي نظر د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې او دعا تن یو بل تکنزل کول مونږ په دې نه خپکیو چې ګوره ظالم سی به ما زمولې سی به ما ازما مخته ونه کاتو تو بخده و ته مولې سی به هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ناس دی او هغه دوه تن یو بل تاغه ناکار کنزل کوي نو یو پکې داسې وو چې تک سور شو دا راګونه یو پړسیدو نو نبی علیہ السلام وی چې انی اعلم کلمه لو قالها ما تداس یو کلمه معلومه ده که چره ده پا دی وقت که اووی نو ده نبا ده ارسل ریشی ده غصا و ده رنگ منگ ده وقت ارسل ریشی نجزو کو سر ناستو یا کما کلمه دا وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناغبل و تووی وی لکا نبی علیہ السلام ویچ دا کلمه وایا چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عجیبه انسانو نبی علیہ السلام ورتولی نوی چې دا کلمه وایا هغه تپاتا و چې دا هغه وس بلډ پریشر هاي شوی او سنه چې ما تر او ګرځي پورا هډیر حکیم او ډیر لوی حکمت والو نو هغه ته وی ته تو وایا کنه اگر شاد عمر جاهلو پاره به خوږی پوی ده کنه شیطان خوږی پیریانو ته وی کنه ویول ذلی ونیما چیز داوه ما چاوزو بالله من الشیطان الرجیم یا لکه دا لیوانی وی کدا خدای روغو لرا لیگلی دا نبی علیہ السلامی تا داوایا ستا دا بدن نبدا هر سبلا لرشی گوار دی که دیر لوی تاثیر دی کتابو نلی کی هارون رشید پوخ کیا بل یو سلی بیمارو نیو پلو تا ڈاکٹر ناستو ولې سړی چې پریشان شي نو بیا خور بوټي تلاسه چی کنه ابل پلاوی چې هغه استاد راولې چې دم را باندې واچي ډاکټر وسناسته چې استاد راغیو دم یې اچو نو ډاکټر غوسه شو دا دمونو کار نه دی نو هغه استاد وته کنځل وکړو چې کنځل وکړو نو ډاکټر غوسه شو خدا سي او استاد او توی ګورا کنزل می ته دی و جن ندی کړي استا بی عزت کوما خو تا پو کوم چې دا کنزل غنی کلمات طیبه دي که کلمات خبيسه دي نو دې ناکار کلماتو کې دومره اثر دي چې تی غوسه کړي او ستا رنگ بدل شو نو په دې پاکو کلمو کې با اثر نه وي چې تی وې پزان باندې نه الله واستا مرز لري کی خدای بندیانو قرآن داس تعلیم کوي او داس هدایت کوي چې زمونږ نه دا پریشانې لري کوي الله گواه دی چې کوم خلق راغی کې ناشته وای ورېدو نو الله دا غي غډیر مشکلات حل کیو غډیر مسلې حل شیو کورونو کې امن راشي زړونو کې رڼا راشي اخلاق بدل شي اعمال یې بدل شي الله په دې قرآن سره اگر سلری کئی کنا دے انسان نا دے یو علاج را لے گلے دے نزکا زمونگا دے جماعت اشاد و توحید و سنت دا پہچان دے او دا مشن دے چکم دے زمونگ مرگری نزو قرآن درس بکی که یو تن و تناستی که دو تن ناستی که دری ناستی ویزا خیر دے خدای و پاکی برکت واچی او دا دے چٹائی نے شورو کو نو اللہ رب العزت با مونگ سر امدادو کی کنا خواب نو دا مسئلہ او دا توحید او سنت دا دی چٹائی نا شروع شوی او اللہ پکی کمال او ترقی راوستی دا کنا زمون خود دا مطلب دی خکار دی خلقو تا سپٹ پنا ندی او زمون پا پروگراماتو کی هر زی کی دا خبر ایچی رو را کتا چا شکی نو بس مونگا ناس جو کچری مونږ سره علم یو جواب یې خدر بکو او کني نو کاربه ته وایو چې را ماته د دې پته نشته ده مونږ دا نه کوو چې تاسو له خوانو مولانو په شانتي اسی سلوک ګورو د کاغذ پر توک دل جوړو نه چې نه دا علم دی عبد الله ابن مسعود وایي چې تعالی او مثلا درځي نو ملائکه ویلو چې لا علم لنا چې لا او علماء وي او هغه وی چې الله مونږ ته دا پته نشته ده د علم مونږ ته نشته ده کنه دا خو یو داسې جماعت ته کارا ساده زندگی هر څه ساده دي او چا سره بنیتی نشتا که څوک دا له شل جماعت جوړی نو مونږ خو ولی په مونږ په سر پراته دي جوړی دي کنه مدرسې دي جوړی جماعتونه دي جوړی څومره جوړ کړی دي خدای ولا وس ورکی او خدای ولا ترقی ورکی چې هر څومره جوړی با زمون خو له کې دا بنیتی ناراضی نو پکار داده چه مونگ یو دند جوڑو او بودکو نو دی که ده بنیته سمت لب ده او دغه انسان جاهل انسان دی، الله دې وته هدایت کی چې یو بل ته وی خراشه کس غلطی نو وایا، نو ته یو بل ته دغه زې ګورګور دغه زې ګورګور دغه زې ګورګور چې دې دانه منی دې دانه منی دا نقصان کوي کنه. مونږه خدا عادت نشته دی، مونږه خو چې سینو کاروي ته وایو، نو دغه خلقونه لوکټی دامې زکه وي چې ځان ساته. اګه څوک د ته وی چې ته کم په لتلې وي هغه خدا سي دی هغه خو وای رازه چیزو د مټیونی سا او هغه ال تکیناستی په ډاګه باندې ترا شخ په خبره حل کا. هغه سره چاکو نشته، ټوپک سره نشته، نور سره نشته، د خدای بندا نو ته ولې شاه په شاه باندې ته غیبت وای؟ اته په خپل په منبر باندې جمعې پرد لګیای چې غیبت مکوي چې ولی مکوي دروغ موای نو دا ګور ډیره بد خبره ده ښه په دې ستارنګ بد ښکاری. نو دغه خلقو د دې ګور ګور نه و ځان ساتو ګورې ښه. او انسان له الله عقل ورکړی څوک پوهیږي چې دا ښه دي او دا بد دي کنه. زمونږ مطلب دار چې دا قرآن خلق زده کی واړه لوی او دا زمونږ په دې کورونو کې راشي چې دې د وجه نه زمونږ د کورونو نه دا ګندونه لري شي، دا شیطانی سيزونه لري شي، دا ګمراهیتی نه لري شي. الله وړیر خیر او برکت په مونږ کې واجی. الله رب العزت توفیق راکی چې مونږ دا قرآن خلق ته ورسو، الله دې خلق ته هدایت وکي، الله دې ول توفیق ورکی چې بخپلو ماشومان باندې او پخپلوم او زنانو د پاره مرکز جوړ شوی دی. د الله فضل له زمون خدوره تمنا نو چې څومره کار شروع دی، دا دې قرآن خپل برکت دی. دکه دا معجزه ده چې د خلق ځان تراکاوی خو چې په صحیح طریقه باندې وایخه. واخر دعوانا الحمد.